чи як вони тоді зватимуться. І поважний герой з гордістю оповідатиме, як у далекі літа молодості боровся з оголтелою клікою авантюрістів-самостійників, котрі хотіли відділити від отечества якусь видуману страну Україну. Отоді можеш розповісти, як розлетілася митра на голові вражеського служителя культу. Йому з-за океану не видно, то ти показав, хто господар. Вже не байдужість, якийсь темно-розпачливий дрож підстьобує серце і даренчить у ногах електричним струмом. Ні, це не страх, це невідомо що. Це, скоріш за все, бездонний, паралізуючий відчай. Остогідлий дрібний дощ. Хтось розкриває парасоль з погнутими шпицями. До нудоти смердить мокрим пилом потемнілого асфальту. Люди, люди, пульсує у свідомості єдине слово, доки Богдан бреде слідом за скаліченим прапором, за побитим старим по краю площі, вздовж ряду прив'язаних голів, повз машини Червоного Хреста, цілілі відеокамери, санітарні ноші, білі халати. Хто отримав тілесні ушкодження, просимо підійти до авто швидкої допомоги. Це ще його з динаміка. Люди, що ж ви наробили? Пасма мокрого чуба падають на очі, холодять присмачену синцем гулю. Дощ, дощ неочисний, а важкий, похмурий, дощ ридання. При тротуарній бровці сидить, зронивши голову на схрещені на колінах руки, зів'ялий, наче напівсплячий, хлопець у розірваній плямистій гімнастерці. Мабуть, у нього струс мозку. Хилячи голову то в один, то в інший бік, парубок намагається здолати нудоту, чи ніби прагне витрусити з неї якийсь тягар. До нього суне підстаркувата жіночка з дивом уцілілим транспарантом. О, мабуть, не втрапила до епіцентру. Екзальтовано блискає круглими очима. «Тільки на вас, Надія, тільки ви, опора України, лише ви, молоді лицарі нації, порятуєте нас від московсько-жидівських пут. На вас, козацькі нащадки!» «Тю на тебе! Тобі й смерть демонстрація!» Юнак безсило звів голову і підняв на неї каламутний, змучений погляд. «Ідіть, бабцю, заради Бога, ідіть собі, без вас ригати хочеться!» «І сни сумні, і сонний сумнів, і клятва зраджена клятцем, і панацеї мудрих дурнів, і страх з прокаженим лицем, і скалки скла у м'язах тіла, що било в дзеркалі себе». І ненависть до болю біла, щекання жовте-голубе. Чого ждемо, чого чекаємо? І як розрізнемо гостей, де тіні злих пророцтв над краєм, де райдуги благих вістей? Чи саван свічка і гринджоли, живущим смерть, полегли мир, як полетять свинцеві бджоли на свій кривавий медозбір? Червоний мед на смак солоний, червоний мед на торг густий, погинуть марні легіони, даремно виляжуть, як стій. Чи дух, наука, думка, воля, розверстана в піднеб'я путь, обрящуть силу душі к волі, і в царство Боже увійдуть? Чи дух нової України глухі серця поколихне, чи ще не зроджене загине? Тут щось одне, тут щось одне. Чи золота обнова краю, чи навіки п'ятаки, або пробудження у раю, або могильні черв'яки. Аж тут натовп сколихнувся і подався назад до країв площі, бо звідкись, наче з-під гетьманського постаменту, виринає нова довга колона підкріплення. Ці вже не синьо-сірі, ці по-військовому зелені, захисні захисники, ще крутіші, мало не в бронежилетах. Чого вам, хлопці, не видали автоматів? Ви ж стаєте на прю з небезпечним ворогом. Суне площею зловісна зелена стоніжка, чоботи важко вигуцують, куди йдем, куди йдем, куди йдем. Ні, поки не битимуть, юрба заспокоюється. Дощ, дощ, дощ, і ні кінця йому, ні краю. У дощі, чи в тумані, чи в омані, не пам'ятаючи, як добився Богдан додому. Посутеніло. Ці чотири стіни давлять, немов тюрма. Сидів на стільці, а тремтіння ніг, дрож у всьому тілі не вгамовується, не тихне. Приліг те саме. Ні, лежати не вдається. І метався з кутка в куток, не знаходячи місця. Всяке місце в чотирьох стінах кололо, відштовхувало, пекло.